شهادت خپل خایستا ده خایستا مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونا غالي ده غم خونا غالي شهادت خپل خایستا ده خایستا مخونا غالي چې الله ته محبوب نو ده غم خونا غالي ده غم خونا غالي چې د حسن په دنیا وي بس خزان ور باندې راشي چې د حسن په دنیا وي بس خزان ور باندې راشي څکلای نشو تقدیر دا دا څکلا مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونه غواړي شهادت خپل خایستا ده خایستا مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونه غواړي ده غم خونه غواړي په هر چا می نه نارا زیو سوتر نرا خوخ کړي په هر چا می نه نارا زیو سوتر نرا خوخ کړي لس بسلو لس بسلی کړي جمعه مخونه غواړي لس بسلو لس بسلی کړي جمعه مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونه غواړي ده غم خونه غواړي شهادت خپل خایستا ده خایستا مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونه غواړي ده غم خونه غواړي ستار زغړی خوند کد سر په بیا هم وی ستار زغړی خوند کد سر په بیا هم وی زان را کړی پلمبو کی لولا پا مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونه غواړي شهادت خپل خایستا ده خایستا مخونه غواړي چې الله ته محبوب نو ده غم خونه غواړي ده غم خونه غواړي احمد منصور حیرانیا ما آشنا ته فکر وړي احمد منصور حیرانیا ما آشنا ته فکر وړي اکتفا نکړي او صبا دی غنچا مخونه غواړي چې الله تاوی محبوب نو ده غام خونا غالی شهدت خپل خایستا ده خایستا مخونا غالی چی اللہ تاوی محبوب نو ده غام خونا غالی ده غام خونا غالی.